Polsce zależy na dobrych relacjach z Ukrainą, ale na zasadach wzajemności. W MSZ odbyło się spotkanie z przedstawicielem ukraińskiej ambasady. Papież Franciszek spotka się dziś z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Przed południem premier spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą na przesmyku suwalskim. Rozmowy mają dotyczyć białoruskich i rosyjskich prowokacji oraz kwestii bezpieczeństwa. W tej sytuacji bardzo ważna jest współpraca w ramach NATO, podkreślił Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. W sprawie grupy Wagnera i innych hybrydowych działań naszych przeciwników pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i z innymi. Ta współpraca obejmuje przede wszystkim wymianę danych wywiadowczych i wspólne obserwowanie działań na Białorusi. Wzmacniamy ochronę naszych granic i nie pozwolimy się sprowokować. Premier zwrócił uwagę, że Białoruś i Rosja ciągle eskalują konflikt z Polską i krajami NATO. Amerykański Instytut Badań nad Wojną ocenia, że najemnicy z grupy Wagnera nie są w stanie na razie zagrozić Polsce. Jeden z najbardziej cenionych ośrodków badawczych zajmujących się konfliktami na świecie odniósł się w najnowszym raporcie do obecności rosyjskich najemników na Białorusi. O szczegółach Wojciech Cegielski. Według ekspertów Instytutu na Białoruś z każdym dniem przyjeżdżają kolejni najemnicy należący do grupy Wagnera. Szef Wagnerowców Jewgenij Prigożyn miał rzekomo nakazać wszystkim swoim żołnierzom, by pojawili się na Białorusi najpóźniej 5 sierpnia. Analitycy twierdzą, że oprócz bazy w miejscowości Ciel, najemnicy zajmują także magazyny w rejonie osipowickim. Specjaliści oceniają jednak, że na razie grupa Wagnera nie jest w stanie zagrozić militarnie Polsce. Wszystko dlatego, że oddziały są pozbawione ciężkiego sprzętu. Pod koniec czerwca Wagnerowcy zbuntowali się przeciwko dowódcom regularnej armii. Po negocjacjach z Kremlem najemnicy wycofali się z marszu na Moskwę i zgodzili się wyjechać na Białoruś. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Polska chce dobrych relacji z Ukrainą, ale muszą się one opierać na zasadach wzajemności. W ten sposób skomentował poranne spotkanie z chargé d'affaires ambasady Ukrainy. Zaproszenie na rozmowę ukraińskiego dyplomaty to odpowiedź Warszawy na przedwczorajsze wezwanie ambasadora Bartosza Cichockiego do Kijowa. Dotyczyło reakcji władz ukraińskich po słowach prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który zasugerował, że Ukraina powinna zacząć okazywać więcej wdzięczności za pomoc, jaką jej przekazaliśmy i przekazujemy. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński ocenił, że część wypowiedzi ukraińskich polityków po słowach ministra Marcina Przydacza spowodowała niepotrzebne emocje na linii Warszawa-Kijów. Minister dodał, że Polska wspiera i nadal chce wspierać Ukrainę, bo to leży w naszym interesie narodowym. Polska Ukrainę wspiera właśnie dlatego, że my postrzegamy tą rosyjską agresję na Ukrainę jako zagrożenie także dla polskiego narodowego interesu. Polska oczekuje jednocześnie zrozumienia ze strony ukraińskiej dla naszych racji i interesów. Czasem, jak zaznaczył Paweł Jabłoński, z tym porozumieniem bywa trudno. Mówimy tu przede wszystkim w ostatnim czasie o sprawie zboża. Mówimy też o kwestiach takich jak nierozliczona wciąż zbrodnia ludobójstwa i kwestia ekshumacji ofiar zbrodni na Wołyniu. Wypowiedź prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, która wywołała reakcje dyplomatyczne po obu stronach, została skomentowana przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił o konieczności wyciszenia emocji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro rozpocznie się wypłacanie kolejnej transzy pomocy dla producentów zbóż, zapowiedział minister rolnictwa. Pieniądze mają być częściową rekompensatą strat z tytułu niskich cen rynkowych i braku możliwości zbytu płodów rolnych wskutek importu z Ukrainy. Chodzi o dopłaty do sprzedanej pszenicy, owsa, żyta i gryki między 15 kwietnia a 15 lipca tego roku, uściślił Robert Telus. Bardzo mi zależało, żeby jak najszybciej. Tu mieliśmy problemy takie proceduralne, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, ale to ta zgoda już była, zebranie wniosków. Zebraliśmy wnioski, w tej chwili płacimy. Ci, którzy sprzedali zboże, poskładali wnioski. Jeżeli chodzi o pszenicę, to tam jest 3025 do hektara pszenicy. Władze resortu po południu przeprowadziły rozmowy online z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy, a także przedsiębiorcami eksportującymi zboże. Policja Kapitolu ewakuowała w Waszyngtonie pracowników z budynków amerykańskiego Senatu w reakcji na otrzymane zgłoszenie. Po przeszukaniu budynków okazało się, że był to prawdopodobnie fałszywy alarm. Jak powiedział dziennikarzom szef policji Kapitolu, służby zareagowały na zgłoszenie, że w jednym z senackich budynków znajduje się uzbrojony latynoski napastnik. napastnik w kamizelce kuloodpornej. W akcji wzięło udział 200 policjantów, którzy przeszukali 3 budynki. Nie odnaleziono żadnego strzelca, nikt nie słyszał żadnych strzałów, ani nikt nie odniósł obrażeń. Papież poświęci drugi dzień wizyty w Portugalii spotkaniom z młodymi ludźmi. Pielgrzymka Franciszka związana jest ze Światowymi Dniami Młodzieży. Bierze w nich udział 25 tysięcy Polaków. Rano Franciszek spotka się ze studentami Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie, a następnie uda się samochodem do oddalonego o 35 kilometrów od Lizbony miasta Cascais nad Atlantykiem, gdzie odwiedzi siedzibę integracyjnego katolickiego ruchu edukacyjnego Escolas Ocurrentes, Szkoła na rzecz spotkań. Skupia on 500 000 szkół w 190 krajach. Zasady ruchu opierają się na programie stworzonym przez José Bergoglio, gdy był arcybiskupem Buenos Aires. Patronami organizacji są m.in. wokalista zespołu U2 Bono i piłkarze Lionel Messi i Gianluigi Buffon. Po południu Franciszek w rozległym lizbońskim parku Edwarda VII spotka się z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dzisiaj i przelotne opady deszczu. Na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, burze. Temperatura od około 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 26 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Sześć minut po godzinie 6:00, pora na Trójkę, trzeci dzień sierpnia. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Michał Jakubik, Radek Bielawski, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Razem spędzimy dzisiaj czas do 8:45. Zapraszamy. krótko o tym, co dziś w programie. Po wielkim sukcesie Barbie mają, proszę Państwa, powstać nowe filmy ze znanymi zabawkami w rolach głównych. Z jakimi? Kojarzysz takiego bączka, co się tak kręci? No to taki bączek i on jakby morduje ludzi, nie? Jakby wkręca się w ludzi. I to było dobre moim zdaniem. Ja wiem, że o poranku taki temat nie jest najlepszy, ale kto by pomyślał, że pączuś taki niebezpieczny. O jakich zabawkach będą nowe filmy? No i czy kręci się je tylko dla pieniędzy? O tym już za chwilę. Ale będzie też o pewnej ważnej ceremonii w dość ciekawych okolicznościach. Klimat robi swoje. No, klimat jest przepiękny tutaj. Jeszcze tak jestem trochę oszołomiony tym wszystkim, więc tak, trochę ciężko się mówi. No. Duże emocje. I stało się. Mamy pierwszy ślub w zabytkowej kopalni Ignacy. Specjalna relacja ze ślubów kopalni tuż przed siódmą, a po godzinie ósmej. O tym się ostatnio sporo mówi. Głośno jest wokół mistrza świata w dziesięciokrotnym Ironmanie. Zawsze grałem czysto. I co najśmieszniejsze, to ja poprosiłem federację, żeby podczas tych zawodów mnie zbadano, ponieważ ten wyścig był z cyklu Grand Prix, gdzie nie można bić rekordu, gdzie nie ma żadnych badań. Pod wpływem moich nacisków zmienili rangę tych zawodów na Puchar Świata, ponieważ chciałem pobić ten rekord i byłbym totalnym głupcem, gdybym grał nieczysto, a prosił o komisję, żeby mnie zbadała po wyścigu. Kto jest zaskoczony słowami Roberta Karasia, a kto stoi za nim murem? Powiemy o tym po godzinie ósmej. A teraz 12,5 minuty po godzinie szóstej. Thank you. Po wielkim sukcesie Barbie ma powstać aż 45 nowych filmów ze znanymi zabawkami w rolach głównych. Na dużych ekranach zobaczymy m.in. samochodziki Hot Wheels, film o grze karcianej Uno czy pociąg Tomek z popularnej bajki Tomek i przyjaciele. O tym, jakie zabawki chcielibyśmy zobaczyć na ekranie i jakie już widzieliśmy, opowie Państwu Bartosz Bielecki. O jakiej zabawce chcielibyście zobaczyć film? O jakiej zabawce? Takie z dzieciństwa. Jak byłem mały, to resoraki lubiłem. To jest już film, Karsy, samochody, jest, auta się nazywa film. Kojarzysz takiego bączka, co się tak kręci? No to taki bączek i on jakby morduje ludzi, nie? Jakby wkręca się w ludzi. I to było dobre moim zdaniem. Ale my zajmijmy się raczej przyjemnymi filmami, bo to, że występują w nich nasze zabawki, to żadna nowość, o czym opowiada Julian Jeliński, krytyk filmowy. Ta moda sięga połowy lat 80., kiedy to decyzje Ronalda Reagana dotyczące deregulacji troszeczkę rynku zabawkarskiego pozwoliły na powstanie pierwszych takich filmów właśnie, które jednocześnie sprzedawały zabawki. Dostaliśmy My Little Pony, dostaliśmy G.I. Joe, dostaliśmy także Transformers The Movie w 1986 roku, więc jest to bardzo stara tradycja. Przede wszystkim wpływają na najmłodszych widzów, którzy potem zdecydowanie chętniej sięgają po widziane na ekranie zabawki. My jako widzowie teraz 30-40-letni uwielbiamy, gdy zabawki, marki, które towarzyszyły nam za młodu, wracają w jakiś nostalgiczny sposób. Ulubione też filmy o zabawkach. No definitywnie Toy Story. Ty ducha we mnie masz. Ale w dzieciństwie miałem sporo kolekcję aut z Cars, z tego filmu, więc po prostu to były moje ulubione zabawki w dzieciństwie. No i o tym jest już film. Jestem szybki. Zwycięstwo. Ja mam ogromny sentyment do pierwszego animowanego, pełnometrażowego filmu z branży Transformers. Transformers The Movie to jest ostatni film, w którym swojego głosu użyczył Orson Welles. Jest to historia, która była klapą. I znowu będzie na chwilę brutalnie, bo z bohaterem zabawką nie wszystko scenarzystom wolno zrobić. Przekonali się o tym twórcy wspomnianych już wcześniej Transformersów. Prawie każdy z nas będzie pamiętał najsłynniejszą scenę, śmierć Optimusa Prime'a, bo wtedy się traktowano troszeczkę nas poważniej, ale trzeba było zmieniać fabułę innego filmu, ponieważ rodzice byli oburzeni, że jak to można zabić zabawkę. Filmy o zabawkach doskonale je promują, ale czy to oznacza, że powstają tylko dla pieniędzy? A może to też dobry pretekst, aby poruszyć poważniejsze tematy? Mamy przykłady Lego Movie, który jest przepiękny i znakomity i niezwykle inteligentny, więc tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak bardzo artyści i twórcy przyłożą się do tego. Wiesz, zabawki, każdy ma zabawki, nie? Każdy może się odnieść do jakichś zabawek. A Państwu film w roli głównej, z jaką zabawką by się spodobał? Kreskówki to jedno, ale może przydałby się film pełnometrażowy, na przykład z misiem uszatkiem, skoro jest Paddington, albo można byłoby ożywić na potrzeby filmu, oczywiście, konika na biegunach. Taki konik opowiedziałby na pewno niejedną historię. 2 2 i 7 3.

z tym są te spowolnienia i trzeba się liczyć z korkami też, choć ten korek jest na S7, ale bardzo niewielki w tej chwili na jezdni prowadzącej w stronę Elbląga. Jedziemy dalej do centrum, tutaj Mazowsze i obwodnica Warszawy, ta zwykle nie zawodzi, tak jest i dziś, choć tutaj dużego korka nie ma, ale jest spowolnienie na S8 na obwodnicy Warszawy na jezdni w kierunku Wrocławia, zaczyna się przed węzłem Łabiszyńska i ciągnie jak zwykle po Żoliborz. Nie najgorzej wygląda sytuacja na południu kraju, tutaj właściwie jedziemy płynnie, zarówno obwodnica Krakowa, jak i drogi Śląska. Jedyne miejsce, w którym widać mały korek i spowolnienie, to ta przebudowywana krajowa droga numer 1 w S1 Dąbrowa Górnicza, Wojkowice Kościelne, zwłaszcza jezdnia w stronę Katowic. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O 10:00 premier spotka się w trybie pilnym z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą na przesmyku suwalskim. Rozmowy mają dotyczyć białoruskich i rosyjskich prowokacji oraz kwestii bezpieczeństwa. Mateusz Morawiecki podkreślił, że po to, by eskalować napięcie na wschodniej flance NATO, na Białoruś zostali sprowadzeni najemnicy grupy Wagnera. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komisji do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo Polski. Nowelizacja zmienia środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Wprowadza też zmiany dotyczące składu komisji. Nie będą w nim mogli zasiadać parlamentarzyści. Z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało ponad 100 uczestników obozu harcerskiego w Szklarskiej Porębie. Młodzi ludzie zostali przeniesieni do oddalonej o kilometr od obozowiska szkoły. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze dla południowych powiatów Dolnego Śląska. Obowiązuje ono jeszcze do 15:00. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła około 18 dronów atakujących Kijów. Według wstępnych danych w stolicy Ukrainy nie było ofiar ani zniszczeń. Nocny alarm lotniczy w Kijowie trwał dokładnie 3 godziny. Pełny serwis Trójki o 7:00. Trójce teraz informacje sportowe. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Nie było łatwo, ale ostatecznie Raków Częstochowa awansował. W rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów Raków zremisował w Baku z azerskim Karabachem Agdam 1-1. Pierwsze spotkanie na szczęście zakończyło się zwycięstwem drużyny trenera Dawida Szwargi 3-2. Mistrzowie Polski objęli prowadzenie w 52 minucie po bardzo ładnym golu Chorwata Frana Tudora. 8 minut później wyrównał Albańczyk Redon Cicza. Częstochowianie oprócz awansu są jeszcze pewni udziału w fazie grupowej europejskich pucharów. W trzeciej rundzie rywalem Rakowa będzie Aris Limassol, którego piłkarzami są pomocnik Karol Struski i napastnik Mariusz Stępiński. Piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne wygrał Marin van den Berg. Holender wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej, Słoweńca Mateja Mohoricza i Portugalczyka João Almeida. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był czwarty. Patryk Stosz z reprezentacji Polski tym razem nie dał rady zabrać się w ucieczkę, ale zachował bardzo dużą przewagę w klasyfikacji najaktywniejszych. Właśnie tak chciałem się zabrać w ten odjazd, ale był taki chaos w peletonie, nerwowo troszkę było od startu i się po prostu też nie załapałem, gdzieś bolały mnie te nogi, przyszedł ten rachunek za prąd i płacę za to, tak jak na Salnopolu. W połowie podjazdu zostałem, to wszystko właśnie teraz wychodzi. W klasyfikacji generalnej wyścigu bez zmian liderem pozostaje Mohoricz, Słoweniec ma 12 sekund przewagi nad Almeidą i 18 nad Kwiatkowskim. Dziś szósty etap, jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Katowicach. Ja tylko przypomnę, że oficjalnym radiowym nadawcą wyścigu jest Polskie Radio. Hubert Hurkacz pożegnał się już z Waszyngtonem. Polski tenisista, tak jak w singlu, odpadł również w deblu. W ćwierćfinale Polak i Amerykanin Francis Tiafoe przegrali z Brytyjczykiem Lloydem Glaspolem i Finem Harim Heliovarą 3-6, 6-7. Wcześniej Hurkacz przegrał także w singlu. Najlepszy polski tenisista w pierwszej rundzie miał wolny los, a w drugiej po trwającym prawie 3 godziny meczu uległ Amerykaninowi Michaelowi Mo 3-6, 7-6, 6-7. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Dzisiaj sporo chmur, z których przelotnie popada deszcz. Na północy wystąpią burze. Temperatura od 20 stopni nad samym morzem, około 23-24 na przeważającym obszarze, do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy.

Zaglądamy na portal Polskiego Radia. W Polsce bezrobocie pozostaje na bardzo niskim poziomie. Dane z urzędów pracy wskazują, że w czerwcu bezrobocie rejestrowane wyniosło 5%, natomiast badania ankietowe obrazujące bezrobocie ekonomiczne wskazują na wynik rzędu 2,8%. Różnica wynika przede wszystkim z innych definicji bezrobocia oraz na przykład z zatrudnienia w szarej strefie. Czas potrzebny na rekrutację wciąż jest długi. W 2022 roku wynosił średnio około 8,5 miesiąca. Na podstawie tego samego badania od 2012 roku polepszył się tylko nieznacznie. Dla osób bez wykształcenia wyższego czas szukania pracy w 2012 roku wyniósł około 12 miesięcy, a dla osób z wykształceniem 10 miesięcy. A to niewielka różnica przy znacznie odmiennych stopach bezrobocia. Czytamy na polskieradio24.pl. Grecja chce w 2024 roku oferować bezpłatne pobyty na Rodos dla turystów poszkodowanych pożarami. Grecki premier zapowiedział to w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji ITV. Dla wszystkich, których urlop został skrócony w wyniku pożarów lasów, grecki rząd we współpracy z lokalnymi władzami zaproponuje tydzień bezpłatnych wakacji na wyspie wiosną albo następną jesienią, abyśmy mieli pewność, że turyści wrócą na wyspę i będą cieszyć się jej naturalnym pięknem. Pożar na Rodos wybuchł 18 lipca. Ponad 20 tysięcy turystów i mieszkańców wyspy zostało zmuszonych do opuszczenia hoteli i domów. Turystyka jest głównym motorem gospodarki Grecji, a Rodos to jedno z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku. Dlatego ważne jest, by turyści otrzymali rekompensatę. Na koniec jeszcze o oszustwach i oszustach, którzy są kreatywni, wyłudzają dane tym razem do logowania na Facebooka. Celem ataku jest przejęcie konta w serwisie społecznościowym, które, proszę Państwa, może zostać następnie wykorzystane na przykład do wyłudzenia pieniędzy od znajomych ofiary. Przesyłają potencjalnej ofierze link do strony, na której rzekomo znajduje się więcej informacji o sprzedawanym produkcie. W rzeczywistości jest to fałszywy panel logowania do serwisu, służący do wyłudzenia danych dostępowych ofiary. Później za pomocą Messengera podszywają się pod znajomych i próbują wyłudzić pieniądze. Na przykład proszą o podanie o pożyczenie drobnej kwoty albo udostępnienie kodu BLIK. Więcej o tym na polskieradio24.pl. We built this city on rock and roll. We built this city on rock. Pierwsza taka uroczystość w Rybniku. Fotografka i górnik pobrali się jako pierwsi w historii w zabytkowej kopalni Ignacy. W rolach głównych Paulina i Dariusz, miejsce akcji Hala Szybu Kościuszko, która stała się wyjątkową salą ślubów. Ceremonii przewodniczył prezydent miasta. Na miejscu był też nasz reporter Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. Przed złożeniem mojego podpisu zapytuję, jakiego nazwiska będzie używała pani młoda. Niewiadomska Kota. Dziękuję. Formalności wszelkie zostały dopełnione. Zatem, bo mój cały świat jest dla ciebie, a ty jesteś mi światem. Niech te słowa wam towarzyszą przez życie. Idźcie przez życie z radością, z optymizmem. Bądźcie sobie całym światem, przez całe życie. Dziękujemy bardzo. Swoista świątynia industrii stała się miejscem zaślubin. No to na pewno cieszy, że młodzi wybrali to miejsce. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Życzę, aby mogli cieszyć się tym małżeństwem tak długo, jak Rybnik się cieszy zabytkową kopalnią Ignacy, mam nadzieję. Jak to się stało, że wybrali państwo to miejsce? Ze względu na to, że gdzieś tam u nas w rodzinie panowie zazwyczaj są górnikami, a przypadkowo na targach ślubnych poznałam Kasię, która zajmuje się tutaj organizacją ślubów. Jest to pierwszy ślub i gdzieś tam mnie zagadała i ja tak sobie pomyślałam, patrząc na tą ulotkę, że kurczę, fajnie byłoby być gdzieś pierwszym. Więc dlatego zdecydowaliśmy się tutaj też na kopalnię. Pogoda może dzisiaj nie dopisała, ale klimat tego miejsca, rozumiem, dopisał. Klimat robi swoje, no klimat jest przepiękny tutaj. Nawet ta pogoda nie była w stanie zepsuć tego klimatu, jak tutaj jest. Jeszcze tak jestem trochę oszołomiony tym wszystkim, więc tak, trochę ciężko się mówi, no. Duże emocje. To proszę powiedzieć coś więcej o sobie, jak się państwo poznali. Poznaliśmy się 13 lat temu, dzisiaj jest nasza 13 rocznica, także są już naprawdę bardzo długo. Poznaliśmy się na kopalnianych obozach dla młodzieży, także nasi rodzice nam to zafundowali. Ja jestem fotografem ślubnym, Darek jest również górnikiem, więc idealnie się tutaj, myślę, wpasowaliśmy. Z niecierpliwością czekaliśmy na pierwszych naszych nowożeńców i stało się. Mamy pierwszy ślub w zabytkowej kopalni Ignacy. Proszę coś opowiedzieć o tym miejscu. Zabytkowa kopalnia Ignacy jest jedną z najstarszych kopalni tutaj na ziemi rybnickiej. Powstała w 1792 roku. Katarzyna Skupny, specjalista do spraw marketingu zabytkowej kopalni Ignacy. I teraz działamy jako instytucja kultury miasta Rybnik. Czy takich ślubów planujecie więcej? Na razie są tylko zainteresowani. Przychodzą tutaj, dowiadują się, oglądają przestrzeń i na razie jeszcze czekamy na zapisy. Każda osoba czy każda para, kto zdecyduje się, będzie ten mogła skorzystać z tej pięknej przestrzeni. No to życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, a jak państwo wspominają swój dzień ślubu, może ktoś zapomniał słów przysięgi, albo się przejęzyczył, albo ktoś się spóźnił i były emocje. Czekamy na państwa telefony. Z nowożeńcami rozmawiał Kamil Jasek. Galaktyki się śmieją w milczeniu.